Muhammed İkbal, hac müminlere göç etmeyi öğretir ve onlardaki vatan mefhumunu yakar diyor. Bu sözü de Tahlil Sadedinde, vatan nedir ya da neresidir? Bir Müslümanın değerler manzumesinde vatanın konumu ne olmalıdır? Doktor İkbal, o mülazayı yaşadığında zannediyorum Hindistan biraz işgal altında esasen. Yarısından çoğu da Hindu, Brahman, Şintoist, Konfüçyüs. Şimdi böyle bir dünya, yani İngiltere'de de kalmış o. Zannediyorum biraz da şairane ilhamlarla esasen. Yani dünyanın her yeri müminlerindir. Müminler her yere gitmeli. Orayı kendileri için bir yönüyle vatan etmeliler, edinmeliler. Hicret yapmalılar. Hicret etmeden dünyanın değişik yerlerinde mücahede bayrağı da dalgalandırılamaz. Kur'an-ı Kerim değişik yerlerde hicreti öne alıyor. Ve haceru ve cahedu diyor. Hicret ettiler. Ondan sonra da mücahedede bulundular. Bu açıdan belki hani meseleyi ona bağlayarak böyle ille bir toprak tutkusu, köyüm, kasabam, şehrim, ülkem filan tutkusu böyle insanları bağlıyorsa, dünyanın değişik yerlerine açılmayı engelliyorsa, ona karşı tavrını ortaya koyma mevzuunda biraz da şairane ilhamlarla ifrata girmiş olabilir yani. Esrar-ı Hudi, Rumuz-ı Buhudi de meseleye öyle yaklaşıyor. Belki Peyami Meşrik'inde de meseleye yine öyle yaklaşıyor. Bir yere kadar hak vermek doğru olabilir yani. İnsanlar oldukları yerde kalmamalılar. Dünyanın her yerinde onlara ait bazı şeylerin olduğunu hatırdan çıkarmamalılar. Kendilerine ait şeyleri ya ellerinden alınmıştır veyahut da gidip almaları gerekiyordur. Ellerinden alınmışsa istirdad etmeleri lazım. Kendi haklarıysa şayet bence o haklarını gidip orada bulup sahip olmaları lazım. Başkaları işgallerle, istilalarla, sömürü sistemleri kurarak dünyanın her yerinde hak dava etmişler. Biz de böyle olduğumuz yere kakılıp kalınca başkaları dünyayı parsellemiş. Afrika parsellenmiş, Uzak Doğu parsellenmiş. O insanlar çoğu safiyane böyle. Kendilerini kurtaracak diye Hristiyanlığın vesayeti altına sığınmışlar. Yani bir taraftan geçen de birisi anlatıyordu onu şeyde Kenya'da. Kenya'da işte falanlar geldiler, filanlar geldiler bize. Ellerinde İncil'ler vardı. Beyaz insanı karşımızda gördük. Onlar İncil'i bizim gözlerinizi kapayın dediler. İncil'i bizim elimize verdiler. Gözlerimizi açtığımız zaman topraklarımız, ülkemiz, arazimiz, her şeyimiz onlara geçti ve sadece bizim elimizde de bir İncil'in kaldığını gördük diyor yani. Gayet veciz olarak o sömürü sisteminin nasıl işlediğini, insanlığa neye mal olduğunu gösteriyor bu. Şimdi biz bütün bunlara karşı bir yönüyle belki vigane kalmışız. Belki atalarımızı sorgulama mevzunda, Müslümanları sorgulama mevzunda ileri giderek günaha girebiliriz onlarla. Fakat değişik vesilelerle Kıtmirdesi ifade ettiği gibi, yani bu Amerika oluştuğu dönemde biz vardık, kocaman bir devlet vardı yani. Evet, 2,5 asır evvel yani. Hala dünyanın değişik yerlerinde sözü geçen bir devlet. Ne olurdu yani 20 bin tane insan buraya gönderilseydi? Şimdi 20 milyon insan olmuştu burada. Ve 20 milyon insan dünya muvazenesinde hakim bir devlet üzerinde çok ciddi tesiri olacaktı. Ona iltihaklar olacaktı. Balkanlardan gelenler iltihak edecekti. O Kızılderililer iltihak edecekti. Çünkü zulüm görüyorlardı. Himaye göreceklerdi ondan, iltihak edeceklerdi. Şartlar, konjonktür bu işe müsait miydi, değil miydi? Fakat kakılıp yerinde kalmanın tesiri bunda çok büyüktü. İşte bu ölçüde ifratkârâne, yani bir korucuk sevdası sizin kalkıp Erzurum'a gitmenize mani ise, Ankara'ya gitmenize mani ise, Edirne'ye gitmenize mani ise, İzmir'e gitmenize mani ise, bütün buralarda Cenab-ı Hakk'ın size böyle eltaf tayfları halinde başınızdan aşağıya yağdıracağı ışıklardan mahrum kalırsınız orada. O kupkuru köyde o karanlıkta, o susuz köyde kalırsınız, orada kala kalırsınız. Bunun gibi yani bir yönüyle, herhalde Hazret bu mülazaları vurgulamak için bir yönüyle belki biraz da şaire tekrar ediyorum, şairane ilhamların sevkiyle biraz ifadelerinde şeye gitti, mübalağaya gitti. Yoksa kadimden bu yana bizim dilimizde de çok yaygındır, Araplar da kullanırlar. Hadis olduğu söylenemez de fakat hadis diye rivayet edilir. Hubbul vatan minel iman. Vatan sevgisi imandandır. Herkes vatanını sevmesi lazım, toprağını sevmesi lazım, ırzını, namusunu sevmesi, sahip çıkması lazım. Günümüzde bir değer ifade ediyor, bayrağına sahip çıkması lazım, sancağına sahip çıkması lazım. Bir avuç toprağını bile başkalarına kaptırmaması lazım. Önemli şeyler bunlar. Bu ölçüde kaldırıp atma doğru değil. Hindistan'daki Müslümanlar da bir dönemde öyle, yani şu anda Hindistan ekonomik açıdan, sanayi açısından belki güçleniyor bir yönüyle. İhraç ettiği mallar çok zenginleşen bir, ama fakat bu arada çok fakir kimse de var orada. Ne var ki hani bir şey var. Hindistan halkı hiçbir zaman Müslümanıyla, Hindüsüyle, Brahmanistiyle dünyanın değişik yerlerinde kendisine ait bir hak olduğu mülazasını taşımamış. Umran'dan Uygarlığa kitabında Cemil Meriç şöyle derdi. Hindistan değişik dönemlerde dünyanın değişik yerlerinden gelen devletler tarafından 50 defa fethedilmiştir. Fakat Hindistan'ın bir yeri fethettiğine dair bir bilgi yoktur ortada. Şimdi böyle bir ülkede o mantaliteyi taşıyan insanlar içinde neşet eden Doktor İkbal'in merhum böyle bir reaksiyonu, böyle bir tepkisi gayet normaldir yani. Dukları yerde, Ganj çevresinde kakılıp kalmış. İşte dar bir adacık bir yer. Karşı tarafta öyle görmüş. Hatta oraya adacık demek suretiyle onları o psikolojiyle mahkum etmiş yani. Hint yarım adası, Avrupa kıtası, Avrupa kıtası kadar var. Hint yarım adası, yani böyle psikolojilerde. Anadolu yarım adası. Bunlar belki biz farkına varamayız da bir yarım adanın çocukları bunlar. Öyle değil yani. Oysa ki Türk milleti bir komutanımız vardı. O sonra Talat Aydemir'in, o da kadrine uğradı galiba. Şuurluydu. O sessiz, sakin. Atom, uranyum dersi bize de anlatıyordu. Ne anlarız biz askerle anlatırken? Türk milleti derdi, uranyum gibi bir millettir derdi. İzole edilmediği takdirde böyle gökten gelen şualarla her zaman infilak eder ve dünyanın değişik yerlerinde kendisini hissettirir derdi. Nasıl onu ifade etmişti ama buna benzer bir ifadeyle demişti. Şimdi uranyuma karşı da tavır var da ayrı bir mesele. Fakat Türk milleti öyleymiş yani, uranyum gibi bir millet. Herhalde onu izole eden şey de onun adalet duygusu, hak duygusu, başkalarını ızrar etmeme duygusu, temkin duygusu filan herhalde oydu filan. Şimdi böyle bir millet öyle kapana kıstırılmış. Yine Esrar-ı Kodi, Rumuzi-i Kodi'de İkbal'in ifade ettiği gibi bir yönüyle aslanlar koyunlaştırılmış. Bizi o toburluğa alıştırmışlar. Kendi dünyamızdan uzaklaştırmışlar. Pençelerimizi kısmış, kuyruğumuzu kısmış, inimize girmişiz. Doktor İkbal'in hikayesi bu. Şimdi mefkudu avlamak için mevcudun muhafazası çok önemlidir. Her zaman geriye dönüp de böyle hani o yer mütede de geriye dönüp gelen Abdullah İbni Ömer de onlardan bir tanesidir. Kendilerini kaçmış gibi. Hayır, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki yani biz sizin gelip de bağrına sığındığınız güç kaynağıyız. Herkesin bir yönüyle oradaki lojistik filan, güç kaynağı filan bir yönüyle öyle bir yeriniz olması lazım yani. Başınızın sıkıştığı zaman gelip sığınacağınız bir yer olması, başvuracağınız bir yer olması lazım. Aynı zamanda orada gücünüzü oluşturacağınız bir zemininiz olması lazım. Yani bu zaviyeden bakınca bütün dünya sizin vatanınız ama fakat esas vatanınız olmasa bütün dünya sizin vatanınız olamaz. yüzen gezen insanların hiçbir yerde vatanı olamaz. Mutlaka öyle bir vatanınız olması lazım yani. Orayı sevmelisiniz. Çoluk çocuğunuzu, ailenizi, yuvanızı, temel dinamiklerinizi oraya emanet etmelisiniz. Öyle bir vatanınız olması lazım. Yoksa o bir türlü elinin tersiyle onu kaldır at bir tarafa. Ondan sonra dünyanın her yerinde hakkım var, tutunamazsınız yani. Sıkıştırdıkları zaman sığınacak bir yer kalmaz. O hadiseyle irtibatlandırabilirsiniz bunu Efendimiz. O tevelli, yevmezzah filan münasebetiyle alakalı diyor. Siz bana geldiniz, sığındınız diyor. Medine öyle bir sığınaktı yani. Yeniden donanımınızı yapacaksınız. İşte orada lojistik şeylerinizi, ihtiyaçlarınızı görecek, karşılayacaksınız. Ondan sonra yeniden bir taarruza geçeceksiniz diyor yani orada. Bu açıdan vatan çok önem arz eder. Evet, vatan yine ana vatandır yani. Ana vatanımız bizim. Ben 10 senedir buradayım. Ana vatanım orası benim yani. Farklı yerleri farklı şekilde, farklı alakayla karşılayabilirsiniz ama vatanımız orası bizim. Ama yani bir gayretle burada da kendinize şöyle bir vatan payı çıkarma gayreti içinde bulunursunuz. Burayı en azından kendinize benzetirsiniz bir yönüyle. Dünyanın değişik yerlerinde kendi adınıza böyle oluşturacağınız bu adalar bile bir yönüyle sizin o vatanınızın zarar görmemesi, ziyana uğramaması, olduğu gibi kalması adına çok önemlidir yani. Buralardan yükselen sesler karşısında vatanınıza hain gözle bakan herkes paniğe uğrar. Kim nereye giderse gitsin bir yönüyle o vatani alakayla ama sevgi, ama aşk başkalarına göre değişir. Namık Kemal vatan şairidir. Mehmet Akif de bir vatan ve millet şairidir. Şairidir bunlar. Bizim en güzel edebi eserlerimiz, en güzel böyle edebi nesirlerimiz hep o çizgide örgülenmiştir. Birileri o meseleyi öyle tetiklediler de böyle sınırlar, kırmızı çizgiler, hatlar tamamen kalkacak falan. O doğru değil. Aksine yani insanlar da böyle kendi ülkeleri, kendi milletleri, milliyetleri adına bir alaka, bir irtibat vardır. Zannediyorum bu küreselleşen dünyada yeniden böyle o milli hisler genetik olarak bir yönüyle insanları harekete geçirecek. Belki böyle salim düşünen insanlara düşen vazifelerden bir tanesi de bu mevzudaki ifratları tadil etmek olmalıdır yani. Yani dünyanın yine her yerine giderek küreselleşen bir dünyada milli düşünceler, milli duygular şövenlik ölçüsünde yeniden hortlayacak. Bu da bir dönemde Almanya'da bir kısım şeylere, İtalya'da Mussolini döneminde bir kısım fecai ve fezaiye sebebiyet verdiği gibi değişik yerlerde aynı fecai ve fezainin söz konusu olmaması için o sulh adacıklarında insanları tadil etme vazifesi de görecekler. Yani bir yönüyle hem kendilerini ifade edecekler hem de tadil etme vazifesi görecekler. Yoksa geleceğin dünyasında o korkunç silahlar, o mütekabil taarruzların insanlığa neye mal olacağını düşününce insanın ürpermemesi mümkün değil. Bu açıdan da onun mutlaka tadil edilmesi lazım. Şu anda zaten o duygu da oluşuyor yani. Rusya'da bir Slav duygusu oluşuyor. Türkiye'de bir kısım şövenizm oluşuyor, halli oluşuyor. Yani Çin'de oluşuyor bu mesele. Dünyanın daha değişik yerlerinde de oluşuyor. Evet, bunu tadil edecek de yine bir yönüyle işte bu gönüllerdir. Dünyanın her tarafına şeddiri hal eden, hicrette bulunan, gittikleri yerde o hicretlerini mücadeleyle taşlandıran arkadaşlar hem kendilerini ifade edecek, hem dünyadan alacakları şeyleri alacaklar, aynı zamanda kültür dünyaları adına da alacaklarını alacaklar, hem de aynı zamanda değişik kültürler arası bir kısım köprüler tesis edecekler. Biliyorum ruhumu gurbetten usanmışım, ben bu dağ sılaya dayanırım sanmıştım. Her yeri vatan saymada meğer aldanmışım, herkeste hendem olacağıma inanmıştım. Burada geçen her yeri vatan sayma bahsediyor. Türkiye'nin içinde belki o meseleyi öyle görmüş, öyle duymuşumdur. Benimle aynı ruh aletini paylaşmayan çok defa o sözlerin şeyini de anlayamaz. Çünkü sanat yapmak için değildir. Evet, o şeylerde sanat telakkisi, sanat endişesi yoktur katiyen. Fakat esasen bir his vardır. Bazen tufan halinde, bazen bir sızıntı halinde bir his vardır. Türkiye'de ayrılmış diyelim, Erzurum'dan Edirne'ye gitmişsiniz. 23'ten 22'ye değil mi oluyor? Gitmişsiniz. Sonra işte buradan kalmış Klarin'e gitmişsiniz. İskenderun'a gitmişsiniz. Sonra İzmir'e gitmişsiniz. Bunlar bir yönüyle eski vatanınızla da irtibatınızı korumuşsunuz. Gelip gitmeler olmuş. Gitmiş gelmişsiniz. Türkiye değil mi? Her yer bizim toprağımız falan demişsiniz. Bu meseleyi biraz daha tahmin ederek, böyle daha geniş düşünerek, insan yani Almanya'da da yaşayabilir, İngiltere'de de, Fransa'da da, Belçika'da da yaşayabilir falan zannedebilirsiniz. Amerika'da da yaşayabilirsiniz. Fakat hani gidince, orayı görünce, duyunca tamamen, yani bazı kimseler olsa burada arkadaşlar hiç yalnız bırakmadılar ama çok samimi söylüyorum ben, yani bu kadar kalabalık içinde kendim hep böyle yalnızlığın sarhoşu olarak kendimi hissettim. Yalnız. Kendi toprağımız olmadıktan sonra, kendi ülkemiz olmadıktan sonra. İşte öyle bir hicran, öyle bir hasret mülazasıyla denmiş bir meseledir. Belki herkeste vardır bu his. Bazıları sabrediyor, söylemiyordur. Bazıları gitmişler de diyelim. İşte Avrupa'dan gelen arkadaşlarımız var. Bunlar da gitmişler ama fakat onlar için böyle bir tahcir meselesi söz konusu değil yani. Veya tahdit meselesi söz konusu değil. Had yok onlar için. İstedikleri zaman gider dolaşırlar. Anneleriyle, babalarıyla görüşürler. Akrabay talukatlarını. Yine doya doya bir Türkiye soluklarlar. Onun suyunu içer. Havasını teneffüs eder. Dağında, bayırında, ovasında, obasında dolaşır. Yine hizmet alanlarına dönerler. Hizmet için gitmişlerdir. Hicret için burada bulunuyoruzdur. Bir de mülahazalarını hicret etmiş olma şeyiyle süslerler, taşlandırırlar. Fakat hani sizinki pek öyle değil yani. Burada adeta bir sürgün gibi, yani sürgün olmasa bile sürgün gibi bayağı. Önünüz kesilmişse, bariyerler varsa, aşılmayan duvarlar varsa, gitmede ülkeniz adına bir kısım endişelere sebebiyet veren meselesi söz konusuysa, ayağınızda oraya gitmemek üzere böyle bir zincir varsa, bir pranga varsa, evet, o zaman o hasreti, o hicranı derinlemesine, iliklerinize kadar duyarsınız. Evet, o türlü şeyler aklıma gelince, kaderi tenkit etmemek için ben o düşünceden kaçıyorum. Nasıl hadis-i şerifte böyle cismani, hayvani, bedeni duygular ruhunuzu sardığında tam mağlup düşmeden hemen uzaklaşın buyuruluyor. Sonra bir noktadan sonra geriye dönemeyebilirsiniz. Şimdi o türlü meseleler de benim kafama geldiğinde, yani işte oranın ovası, ovası öyle, bir yerdeki bir kahvesi, bir yolu, bir güzergahı, bir seyahatı, kaldığınız bir ev yani. Böyle kafama bir, işte beşinci katlar vardı, kalıyordunuz. Evleriniz vardı. Yani size söyleyemem, biraz da ruhum hassas benim. Sinir hassasiyet çok fazla gelişmiş. Mesela onu demem de ben böyle milletin gidip Kabe gibi ziyaret etmeleri mülazasından dolayı değil. Fakat benim beş küsür sene içinde kaldım. O tahta kulübe filan, o tahta kulübe yıkacaklarına benim başıma bir balyoz vursalardı keşke. O kadar ağrıma gitti. Onu düşününce hemen ondan kaçıyorum ben bir yönüyle. O üç şerefeli caminin penceresi gözüme gelince gözlerim buğulanıyor benim. Keşke bu yaşta bile olsa o pencerenin içinde kalsaydım yani. Ayrı şeyler bunlar. Ama bunlar beni bir iç kelam-ı nefsiyle kaderi tenkite sevk etmemesi için daha böyle işte topuklarıma kadar gelince o duygu, o düşünce hemen sıyrılıyorum onun içinde. Böyle bir şeye, yamaca sığınıyorum. O duygulardan kaçıyorum. Kaderi tenkit etmeyeyim diye. bunu biraz ruh hassasiyetiyle, duyarlılıkla, fazla duyarlılıkla, çevresiyle fazla alakadar olmakla. Size bir diğer zaafımı da söyleyeyim. Buraya benim eskiden beri alıştığım arkadaşlar gelip gidiyorlar. Her gidişte ben böyle bir öbür dünyaya ısmarlanıyor gibi ağrıma gidiyor. Dilimi ısırıyorum. Bu acıyı içimde hissetmemek için. Bu kadar bir alaka, irtibat tabii. Kader birliği olmuş. Aynı takımda, aynı bölükte beraber yatmış kalkmış. Aynı kaderi paylaşmışsınız. Şimdi bu açıdan böyle vatan deyip bir kenara kaldırıp atacağınız bir şey değildir. O çok önemlidir. Şerefül mekan bilmekin, hani rüyamda bir şiiri tahlil ediyordum da işte sadece kafamda kalan o. Evet, o vatanı vatan yapan da içinde o vatan duygusunu sizinle paylaşan insanlar, pek çoğu itibariyle o insanlardır. Bütün enstrümanlarıyla, içindeki bütün dinamikleriyle, aynı zamanda ölü olunca esasen o değer ifade eder, kıymet ifade eder. Neyse, meseleyi biraz hissilik zeminine çektik. Bağışlayın. Hübbül vatan minel iman.